decide to end this war before it ever begins. So, I wake up in my young body and then what? Find me. Convince me of all of this. It's good to take the two of us. And where do I find you? A different path. A darker path. Logan, I was a very different man. Lead me. Guide me. Be patient with me. Patience isn't my strongest suit. Välkomna alla till avsnitt nummer 125 av filmpodcasten Titta, de snackar. Detta är ännu ett avsnitt där Gustav inte kan närvara. Men istället så har jag dig med mig, Erik. Du har nästan blivit den ständiga vikarien nu. Jag bara snart har så fått så pass mycket timmar att jag borde kvala in på en fast tjänst enligt... Ja, precis. Du borde lasas in. Lasas in, så heter det. Det finns inget som det typ diskuteras så mycket om vid middagsbordet hemma hos mig som typ lasning, eftersom mina två bröder och min pappa jobbar inom det kommunala och landstinget och där. Jag själv lyckades så här snika mig till en tjänst genom det att de blev tvungna att erbjuda mig en fast tjänst för att jag hade vikarierat så länge. Ja, men det är inte så att allt folk som vikarierar hoppas lite att de inte tänker på det så till slut att man har gått över den där gränsen och de måste lasa in en? Ja, man vill nästan smyga lite grann och inte prata om det, och men de har ju stenkoll ändå. Ja, det är så. Jag kom på så här lite spontant en så här lek jag tänkte ha i varje avsnitt, inte Gustav är med. Den är jättetråkig. Men min lek är bara att du som gäst måste ge en skön förklaring till varför inte Gustav är med den här gången. Och du har inte tänkt låta mig förbereda dig innan? Nej, det måste vara spontant och skönt. Och så här, lite absurd kanske. Jag tänker att han gräver, Gustav. Gräver vad? Ja, han gräver. Det är en gasläcka som man måste hitta. Annars kan hela Solna... Jag för mig att han är från Solna-trakten. Ja, nu bor han... Jag tror han bor i Södertälje nu dock. Eller något sånt där. Ja, ja. Vi säger så. Han har återvänt till Solna för att lokalisera den där gasläckan som har uppstått när de bygger den här nya citybanan. Så han är med och leder arbetet i jakt efter ett fruktansvärt farligt jobb. Alltså, du får bara två getingar av fem för den förklaringen. Men, ja, jag håller med, den var inte jättebra. Men jag ser framför mig att han tar någon sån här Sylvester Stallone i typ Daylight-roll. Ja, men han har en hjälm också med en lampa på. Ja. Och pekar mycket med hela armen och skriker nästan tårögd över hur viktigt det är att de skyndar sig. Ja, tittar också ganska mycket. Har du en karta ihoprullad under armen? Ja. Över alla och ledningar sot i ansiktet. Mm. De låter underbart, men ändå bara två getingar av fem. Men, vad är det vi kommer att prata om idag då, Erik? X-Men Days of Future Past är väl huvudnumret? Det är det. Och det ska bli väldigt trevligt faktiskt. Men först så tänkte jag bara nämna något kort om Godzilla som jag sett också på bio. Och som jag vet att du och din kollega Magnus ihop med gästen Anton Bjurvald pratade om i ett helt avsnitt i eran podcast då, Vacancy. Ja, vi tömde väl nästan allt vad vi hade att säga där i 90 minuters tuggande. Så mitt tips är väl att alla som vill lyssna på mer om Godzilla, om man så älskar och hatar den, kan ju lyssna på den podd istället. Det är avsnitt 69 på Vacancy podcast alltså. Trevlig podd, jag har lyssnat på den. Jag har dock inte lyssnat på den om de gamla Godzilla-filmerna eftersom jag inte har sett dem. Men jag började titta på den första Godzilla-filmen. Ja, men det borde du väl tycka om ändå. Den är lite klassisk och lite snyggt noirig. Ja, alltså jag började titta på den bara att jag inte har sett klart den. Han inte sett klart den till det här avsnittet. Men jag tyckte, okay. Det var inte dåligt det jag såg. Faktiskt inte. Men ja, hur som helst. Om den här Godzilla-filmen, det jag gjorde var att när jag lyssnade på ert avsnitt, så som det brukar vara när man lyssnar på podcast, så kan man ibland så här sucka till lite när man inte håller med om det som sägs. Ja. Så jag tog bara fem så här korta detaljer, jag tror det är fem, saker som ni pratade om, som jag bara vill kommentera, som om jag hade varit med i er podcast och pratat. Det här är som en, om vi säger att det är en debattartikel, så är det här svaret från... Ja, lite. Eller kanske, du vet, personen som blivit inlasad sitter i ett lunchrum på något gruppboende i Säffle och läser den här debattartikeln och kanske mer bara muttrar för sig själv lite. och till sina kollegor. Möjligtvis säger någonting till den som sitter mitt emot, som inte alls bryr sig. Precis. Okej, några bara korta detaljer. Ni sa dels, ni pratade om det här faktumet att när han, Bryan Cranstons karaktär, pappan i filmen, när han då ser sin fru Juliette Binoche dö av någon konstig radioaktiv gas på något sätt, ett dimmoln som sväljer henne, så det sista hon säger är: ta hand om vår son. Ja, jag försökte dumgöra mig lite grann över det. Precis, att du och er kritik mot det var lite att självklart sägs det så, som att hon som mamma bryr sig om det, bla bla bla, mest av allt och sådär. Och att han, som om han inte skulle göra det, var en bra pappa. Saken är ju den att jag tycker den repliken hade fungerat bra i en bra film. För att jag tycker Godzilla inte alls var en bra film. Jag vet att du kanske håller med om det. Jag håller med. Till skillnad från Magnus och Anton, som pinsamt att de tyckte om filmen. Hur som helst, ta hand om vår son. Varför jag tycker det var bra, dels är för att vi har visat innan att han, hur snäll den här människan är, när Bryan Cranston, den här karaktären, så ser han ju inte sin son. Så att hennes oro för att Tannonssonen finns ju där på ett skönt sätt. Det andra som är bra är att det sista hon säger till honom, och sen misslyckas han med det. Det är ett jävligt bra sätt i manus att visa på att han är ännu mer trasig. Han har alltså misslyckats med det enda hans fru bad honom innan hon dog framför honom. Det är lite mörkt. Att han sen då fortsätter, när filmen hoppar framåt i tiden, så har han verkligen inte gjort det. Men jag tycker bara, för mig blev det bara en så här tom och platt replik. Vem skulle säga det som sista ord till sin man? Alltså det känns väldigt skrivet också. Ja, det gör det väl. Men jag förstår bara att jag förstår väl kanske beslutet kring det i manus. Och jag tycker också att det finns något där. Och samtidigt, enda gången jag brydde mig, det kände någonting i filmen. Och jag kände inte mycket i det ögonblicket. Men det var när de kom tillbaka till sitt hem. Som alltså då i 15 år eller vad det blir hade stått orört. Och så ser han den här banderollen. Det står så här: happy birthday dad. Som han hade missat den dagen, att han fyllde år, att han son hade gjort den här grejen. Där tyckte jag det fanns. Men det här är grunden till någonting bra. Men sen fanns det inte mycket bra i den filmen. Okej, punkt nummer 2. Ni pratade om designen av de här monstren, de här kackelaxmonster liknande sakerna med långa anorektiska ben. Jag kallar dem väl hela tiden för Cloverfield monster. Precis, och det har jag skrivit där. Cloverfield design. Och då pratade Magnus om att men den designen gjorde ju även designen till ett monster i Star Trek, som också är en J.J. Abrahams film. Inte nu att J.J. Abrahams regisserar inte Cloverfield, men han producerar den. Och det är sant, han gjorde ju också monster i Super 8, tror jag, som en J.J. Abrahams film. Så att den monsterkreatören verkar ju vara populär bland J.J. Abrams. Däremot vet jag inte om han har gjort monstern här. Men hur som helst, det ni sa då var, under vem det var av er, ja, det är ju som att använda han H.R. Giger, som nu är död, tror jag, alien-monstret. Ja. För att göra ett till monster så här, för att få det. Och det var ju exakt det de gjorde i Species. Designade inte han Species-monstren? Men det känns som att han gjorde det när du säger det. Och det blev ju lite likt Alien. Visst blev det. Jag kommer inte ihåg hur monstret ser ut i Species. Och nu säger jag detta utan att ha kollat upp innan, men jag är rätt säker på att han designade monstren i Species. Och det var liksom deras stora säljgrej nästan med den filmen. Förutom kanske också att det var mycket naket då. Sen har jag en punkt där jag inte har något konkret. Det var bara att ni pratade ner Emmerichs film så jäkla mycket. Eller vissa, ja, men jag skulle vilja säga att jag försvarar den lite grann. Ja, men vissa av er. Det fanns liksom ändå en känsla i rummet av att det här var mycket bättre än Emmerichs film. Och jag tycker att Emmerichs film var ju ändå en underhållande katastroffilm i det slutet av 90-talet, när det var så att katastroffilmens återkomst. Och jag tycker den filmen är rätt skön. Och då är inte jag en Godzilla-kännare, och jag har inte någon kunskap om hur Godzilla borde se ut, eller hur han borde uppföra sig, eller att han borde slåss mot andra monster och sånt. Men jag tycker den filmen var rätt skön, och jag tycker den filmen var jättetråkig. Alltså jag är beredd att hålla med dig om jag går på minnena av Emmerichs Godzilla. För, och jag försökte ju nästan försvara den mot Magnus Anton också, att just som en halv kalkon som är så härligt underhållande, så tycker jag ändå om den på något vis. Ja, men sen så tycker jag väl så här, för det är full rulle lite grann. Och i backspegeln kan jag väl känna så här att det tar emot lite att sätta på den, för att Matthew Broderick har huvudroll och sånt. Men överlag tycker jag att den var helt underhållande. Jag såg den på bio. Och vi fick ju de här två musikvideorna också. Du vet, Jeremy Quay-låten Deeper Underground, där den heter. Och den här Puff Daddy-låten, med du vet, den Led Zeppelin-samplingen. Så jag vill bara säga att jag tycker det är fel att klaga så mycket på Emmerichs film. Men jag förstår inte det. Så jag kan förstå det om man är en Godzilla-kännare, som sagt. För att det monstret ser inte riktigt ut som den här tjocka stuntmannen i en dräkt som kanske Godzilla ska se ut. Men hur? Nej, men det konstiga är att av oss tre då som pratar om Godzilla, så är väl jag den som är mest av allt en Godzilla-kännare, även om jag inte är något jättefan. Och ändå så är jag den som nästan är mest beredd att försvara Emmerichs film. Men det kanske är för att du ändå har lite filmsmak. Det kanske är så enkelt. Mm. Okej, och sen näst sista punkten är att ni pratar också om Megan Fox i Transformers, och att ni ser här då att Elisabeth Olsen, en av de här systrarna från Huset Fullt heter den serien, va, som är här. Nej, det är deras lilla syster. Ja, att hon gjorde det mycket bättre här än vad Megan Fox gjorde. Jag ska säga att Megan Fox har mer personlighet i första Transformers än vad Elisabeth Olsen har i den här filmen. Vad fyller Elisabeth Olsen för syfte annat än att svara i telefoner och gråta när hennes man pratar med henne på andra sidan jorden, eller sitta och vara orolig ihop med deras barn? Jag kan inte svara på det. Jag har sett första Transformers på bio och jag minns ingenting annat än att jag inte tyckte om den. Jag minns inte ens Megan Fox. Men Elisabeth Olsen är ju helt underanvänd i Godzilla. Ja, jo, det är hon väl. Alltså, jag tror inte att hon är dålig skådespelerska. Hon har ju någonting som skådespelerska. Men hon är helt meningslös. Alltså, underanvänd, strykt. Alltså, hon är ju inte använd alls. Alltså, hon är ju bara ett namn. Hon är en av de två stora ögon som står, som du säger, typ så här scrubs. Kläder och telefon och ser orolig ut. Jo, men det är det jag tänkte på den här filmen. Alltså, någonting som slog mig med katastroffilmsgenren. Och det gjorde det när jag såg Day After Tomorrow på bio. Det var då kände jag första gången att, jaha, det här var bara handling på handling på handling, utan att någon berättar någonting och utan att någon har brytt sig om karaktärerna. Och här kände jag samma sak. Att alla, du vet, spelar med sina roller så mycket som krävs för att föra handlingen vidare. Det finns aldrig någon scen där någon manusfattare berättar någonting eller vill säga någonting om karaktärerna. Och då är det också en film där folk har kritiserat den, att det är för lite Godzilla action och för mycket relationsdrama. Men det finns inget relationsdrama egentligen. Allting är väldigt plastigt. Men jag vill bara säga att i Transformers finns det i alla fall lite sköna karaktärer, och Megan Fox i alla fall mer karaktärer än Elisabeth Olsen. Och sista punkten, och det här kommer från Anton, tror jag. Anton, så faktiskt märkte jag idag och tagit bort mig på Facebook. Vad säger det? Har du någon teori om det? Ni har varit kompisar på Facebook alltså? Ja, det har vi varit, för att jag är rätt säker på att jag pratar med han lite när vi börjar med den här podcasten och frågar han lite om råd och sånt. Ja, det låter konstigt. Anton känns inte som den som tar bort någon från Facebook. Nej, jag känner, det kanske finns en beef där som inte jag själv är medveten om. Värt att nysta i. Hur som helst, han sa i princip så här. Jag vet inte riktigt vilket sammanhang, så det låter dumt nu, men att, jag kan nog sätta in det i sammanhanget. Ja, precis. Men det handlar nog om det här att ni pratar väl kanske lite om möjligheten att uppfölja den här Godzilla, tror jag. För han nämnde det att, och det här också leder oss in på X-Men, det är ju skönt. Att han pratar om att X-Men 1 var väl en okej film, trots alla sina fel och brister. Men X-Men 2 är den bästa superhjältefilm som gjorts i princip. Citat Anton Bjurvald. Och då vill jag bara säga en sak. X-Men 1 är bättre än X-Men 2. Det håller jag inte med om. Nej, och då kan vi släppa Godzilla nu, som inte var en bra film, och ska vi istället prata om X-Men och din relation till X-Men och varför du och så många tycker att X-Men 2 är någon sorts ultimat superhjältefilm och lämnar X-Men 1 åt sidan. X-Men 1 var den första superhjältefilmen som jag såg på bio. Det var ju som den som startade för hela den nya vågen nästan. När kommer den? 99, 00? Jag tror den kom 2000. Ja. Att jag gick och såg den på bio när jag bodde i Umeå på den tiden. Och gillade den då som en... Nej, men det här, de fick ju faktiskt ihop det. Mm. Och den var så skön, särskilt som man tittar på den i efterhand. Om man ser om den så ser man att den är ganska småskalig ändå. Alltså, det är nog en liten fight inne i Frihetsgudinnan. Men det är inte så att de spränger Frihetsgudinnan så att den flyger över Manhattan och plöjer skyskrapor. Att det är en ganska skönt liten film ändå. Men sen kommer X-Men 2 som jag tyckte... var ganska lik ettan, utan den spann vidare på trådar de hade lagt ut. Men det jag tyckte som lyfter den är att de Den känns personligare. Det känns som det finns mer kärlek i hur karaktärerna spelar mot varandra, i deras saker de försöker åstadkomma i livet, eller saker de brottas med kanske snarare, och hur det här liksom leder fram till en ytterligare en ganska behagligt småskalig slutuppgörelse i någon, det är någon damm som sprängs i slutet därför. Och det var det jag tyckte att den var ett snäpp upp. Jag håller kanske inte med om att det är den ultimata superhjältefilmen. Eller den bästa, det kanske det är. För det. Många pratar om den som det. Men alltså det jag gillade, jag gillade verkligen första X-Men. Jag såg den inte på bio, men mamma köpte den på VHS. Och det var någon slip på VHS, jag minns. Sådär slip runt som var så här lite folie. Jag tyckte den var jättebra. För dels också det att det kändes tillräckligt som X-Men som jag mindes dem från serien. Mm. Typ. Och också en representation av karaktärerna på den här skolan var bra. Och här lyckades jag med relationerna på ett sätt som man kanske inte gjorde i Godzilla då, med Elizabeth Olsen och den här, vet han, Aaron Taylor Johnson, vad heter den skådespelaren. Och också att även om det var lite småskalig, så tyckte jag att den var storskalig nog med att det var en superskurk som hade tagit sig in i friskolan i slutet och gjort om henne till ett vapen på något sätt, för att vad nu skulle göra, typ göra alla till mutanter på något sätt, eller hur det var. Magneto då. Jag minns inte. Och det var tillräckligt för mig. Och det kändes som att ja, det här, han har bra, det är samma sak som typ lite, den är lite lik Batman på det sättet, första Batman med Jack Nicholson. Också så här, inte ja. Jättestorskalig, men det fanns ett tillräckligt hot, och hotet räckte att det var i Gotham City, och här räckte det lite att det var i New York. Sen problemet tycker jag med tvåan, och jag tycker att han har en del sekvenser som är väldigt sköna, bland annat den här Nightcrawler när han håller på i Vita huset där, i någon actionsekvens som jag minns som häftig i trailern och häftig på när jag såg filmen. Men det då de kopplar in det här, de skapar typ innehåll, typ såhär MacGuffins, fast på ett såhär lite jobbigt sätt, för att fokusera så mycket på det. Här är den här Cerebro-maskinen, och hans Striker har någon son som på något sätt används på. Det blir lite såhär förkrystad story. Det är inte bara Magneto är galen, ska göra alla till mutanter från friskudinnan. Låter det logiskt det jag säger, eller förstår du vad jag menar? Jag förstår vad du menar, att det blir en ointressantare plott att följa, typ med allt det Striker, och så är det Wolverines historia som jag är okej med att man plockar in lite. Men också att det ska vara den här pojken och den här Cerebro som är någon skapad med gaffenaktisk pryl som ska användas på något sätt. Det blir såhär, alltså den försöker ju lägga på ett lager till i handling och göra den lite mer invecklad, eller vad man ska säga, för att vi, alltså, ta allting ett steg till. Och jag tycker att själva grundstoryn, alltså problemet som ska lösas, alltså vad skurken vill och vad hjältarna måste slå sig fram genom, det kanske nästan är bättre i första filmen. Utan det som för mig gör den, lyfter den, är att man har redan lärt känna karaktärerna. Här får man ta dem ett varv till. De känns ännu mer genuina. Och framförallt kändes det som att X-Men 2 var lite The Empire Strikes Back. Att det var den här andra filmen som blev lite mörkare i tonen också. Mm. Och som verkligen la upp allting för den här tredje filmen som skulle bli fantastisk. Alltså allting fanns ju där. De presenterade många storytrådar, de lät vissa konflikter ligga kvar och sjuda för att verkligen kunna använda dem i en fantastisk final av liksom den här X-Men-trilogin. Men vad hände med tredje filmen då, tycker du? Ja, Brett Ratner dök upp. Ja, och jag vet om att det också har varit så här. Från och med att X-Men 2 kom så har den hyllat onödigt mycket. Från och med att X-Men 3 kom och Bryan Singer hoppade av för att regissera den Superman-filmen, Superman Returns. Så, och Brett Ratner, som ändå den hjälten är, kommer in och säger okej, men jag kan ta över det här, och jag kan ändå försöka hålla samma ton och känsla och look på det, så att filmen sitter ihop. Även om han är lite gun for hire i det läget, eftersom han kommer in, jag undrar hur kort det var innan inspelningen startade, han kom in, men han kommer verkligen in i sista sekund. Så jag alltid typ tyckte att han gjorde nog det bästa av det. Sen tycker inte jag att jag har nog inte sett X-Men 3 mer än, jag såg den på bio och sen någon gång kanske på DVD. Jag såg den på bio när den då var ny och var jättebesviken. Men jag förstår inte riktigt Singer. Alltså Bryan Singer, varför? Han har gjort de här två delar i den. Han har kvar på... Och de känns ändå som han har lagt ner lite av sig själv i. Mm. Att han verkligen har brunnit för att göra de här filmerna. Och han ska egentligen bara gå till jobbet på morgonen och bara regissera den tredje delen. Som har varit med oss i storyarbetet på också. Och så väljer han att göra Stålmannen. Men dels tror jag att Stålmannen var, om jag minns rätt, något drömprojekt för han. För han var uppvuxen med de gamla filmerna. Och... Men sen är väl också det klassiska att man må älska frun man lever med, men ändå så kanske man inte ser henne för vad hon är, om man blir lite trött, och så gör man något galet i att åka iväg till Brasilien med en kvinna. Eller så var han rädd för att misslyckas. Då hade han nog inte startat upp hela projektet och hoppat över ett annat projekt som var typ Warner Brothers dyraste film och hade inte kommit igång på typ 15 år eller längre man hade hållit på med den filmen och sådär. Men du vet, jag tänker lite ut Ebbe och Didrik, du vet. Ebbe och Didriks pappa lämnar ju Susanna Reuter och dem för någon kvinna. Det är den grejen, sen kommer han tillbaka ändå som han gör nu. Han kommer tillbaka och står i regnet och säger så här: åh förlåt, snälla, ta mig tillbaka. Det är 10 år senare. Ja, det kanske finns någonting fint i det. Men jag tycker i alla fall att X-Men 3 kanske inte är så rolig. Men jag vet inte om den hade varit så mycket roligare med Bryan Singer. Det är väl det jag tänkte med rädd för att misslyckas. Att han någonstans på morgonen där satt med kaffet och bilen stod och tutade utanför. Nu ska vi åka och spela in. Och så satt han och bladade i manus och så tänkte han: det här håller ju inte. Det här är inte bra. Det här manuset duger inte. Det här... Och så sprang han ut genom bakdörren istället för att klättra och hoppa över staketen över bakgårdarna. Ja, precis. Och Hugh Jackman har varit på toaletten, kommer in där och undrar: varför försvann han? Ja, kaffekoppen står där ouppdrucken, det ryker fortfarande. ja, kanske det. Men vad, förutom de här tre filmerna, har du sett spin-offsen och allting som har... Jag har inte sett någon av spin-offsen. Jag har sett, vad heter den? First Class alltså. Ja, First Class, ja, precis, den som kom 2011. Ja, jag vet att jag såg X-Men Origins Wolverine. Skulle komma flera Origins-filmer var det väl tänkt då. Men jag vet inte om den kanske, den blev väl lätt nedskriven och gjorde inte så mycket pengar. Men den i alla fall såg jag på ett flyg till Thailand. Så jag minns inte så mycket av den. Jag minns på att den såg väldigt, väldigt trist och ful ut. Mm. Så kommer den till här bara för... Var det för något år? Mellan First Class? Ja, förra sommaren, va? Ja, är den... Men där skiter jag inte heller. Det är det jag också känner här. Då kan vi gå in på X-Men Days of Future Past som har kommit. Och de tar dels då X-Men First Class-universumet som utspelade sig på 60-70-talet då. När X-Men bildades från början då. Och Dr. X, Xavier då, den här... snubben, var ung och startade skolan. Och så tar de tillbaka det gamla universumet som på något sätt bara levt vidare genom Hugh Jackmans hybris och hans egna solofilmer som Wolverine. Mm. Och det jag känner här är ju att det är för mig som en skön reunion. Och jag menar, vi båda var med när första filmen kom år 2000, så jag känner ändå någonting inför Wolverine i den världen och hans beef med Cyclops och du vet, hans kärlek till Jean Grey, relation till Xavier, du vet, Halle Berry som Storm, allting. Så att den här filmen på något sätt, det känns som en sån här skön reunion, liksom, alltså lite kanske som när Freddy vs. Jason skulle komma, eller du vet, åh, Robert Englund är tillbaka, och nu får vi se den här filmen som, för jag menar, typ, när Scream 4 kom hade jag lite samma känsla i magen också, att fan, vad Scream, alla har gått ihop, du vet, och verkligen, nu vill vi verkligen göra en film igen, och du vet, umgås tillsammans på filminspelningen, det kommer bli så kul. Ja, så tänker jag att nu kommer Singer tillbaka och ska ställa till rätta där han gjorde den stack där från inspelningarna på 3M för att han bröt ihop. Att det var lite grann att han ville komma tillbaka och be om ursäkt för vad han gjorde. Och jag fick också upp lite grann när man såg trailer. Okej, det var jävligt upplåsta trailers till den. Mm. Men ändå, på något sätt så slog det an känslan jag hade att faktiskt ha tyckt om de två första X-Men-filmerna, som väl, när jag tänker efter, är de två filmerna de som egentligen har gjort att jag har stått ut med hela superhjältegenren. Ja, men lite kanske. Och jag menar, alltså, det finns ju, man har ju relation till vissa så här, filmserier och filmhjältar som har väl lite, alla har väl någon relation till Star Wars i princip, alla har någon relation till Harrison Ford som Indiana Jones. Det finns väl några till då, sådär serier. Och vi kanske även har någon sorts relation då till Terra på Elm Street, eller vad det nu må vara, Hajen och sådär. Ja, men så har man ju läst serietidningar. Det är väl det som krävs egentligen för att man jo, ska man ha... men på senare år så tycker inte jag riktigt att jag hookar tag så i filmer. Så jag tycker bara var en skön känsla. Men jag kunde känna så här, någon sorts nostalgisk band till X-Men och känna, jäklar, är Halle Berry tillbaka som Storm och kommer vara, du vet, kommer spela mot Hugh Jackman och fan, du vet, Patrick Stewart är tillbaka och Ian McKellen är tillbaka. Så det fanns en sån känsla. Lite så jag antar att många kände med The Hobbit-projektet också. Ja, jo. Ja, men det var en bra liknelse. För nu får vi se hela det här glada nostalgigänget igen. Plus ett helt gäng nya, fräscha, superheta skådisar som får göra... Ja, men som också, du vet, inte på något sätt... har någon sorts hybris i att nej, men nu är det våran serie. Utan alla säger, ja, men låt oss alla umgås. Åh, jag spelar dig som ung, du spelar mig som gammal. Vad roligt det här är. Det ska vara kul tillsammans. Det känns väldigt ödmjukt. Mm, precis. Jag tror att det var mycket kanske Bryan Singer som kunde ringa de samtalen och få ihop folk också. För jag gissar på att många kanske har fått har kanske inte fått några jättehöga gager, eller de gager som kanske agenterna ville ha för att de skulle dyka upp igen. Nej, det hade ju inte en sån här film haft råd med, tycker jag, med så pass många, så pass stora namn. Som dessutom borde vara ganska uppbokade hela tiden. Mm. Men å andra sidan är det ganska många som Ian McKellen och Patrick Stewart gör ju väldigt små roller. De, ja, det är sant. Och de är på något sätt över någon gräns. De kanske inte kan begära så mycket pengar längre. Och jag tror även att Halle Berry kanske fortfarande kan försöka, du vet... öka gage så här monströs. Men jag tror att hon också är på väg, vet, att hon kanske borde vara nöjd med att de låter tillbaka henne. Hon var nog dyrare i X-Men 2 än vad hon var här. Jag tror att X-Men 3 tror hon kunde ställa sådana krav att hon ville ha mer screen time och sånt. Jag tror det var där som hon fick väldigt bra betalt och kunde ställa krav på manus och sånt. Jag tror inte hon har den möjligheten längre riktigt. För nu kan man ju säga typ, ja, men vi slopar Storm för att X-Men 3 kom 2006 eller när den nu kom och sånt. Mm. Så att, jag menar... De vi vill attrahera här behöver inte Storm. Nej, men hon behövdes ju inte i den här filmen rent för storyn. Hon är ju bara med bara för att man ska få den här känslan att wow. Ja, och det tycker jag, det tycker jag är trevligt att hon ställer upp på det. Men sagt, jag såg ju den här och Godzilla samma dag. Och att först Godzilla, och jag zonade ut hela filmen. Var så uttråkad att det inte finns. Det hände liksom ingenting i den här filmen. Ett skelett av en katastroffilm. Tacka vet jag Michael Bay och Roland Emmerich på 90-talet. Men sen så ska jag säga X-Men. Och så direkt, vet, när man slängs in i den här framtiden där de här... Det regnar hela tiden. Ja, det regnar och allting är grått och det är en dystopi. Och man får se Ellen Page spelade en liten roll i de tidigare filmerna. I trean, va. Så var det ändå liksom att vi är tillbaka här på något sätt. Och det bara var skönt. Jag hann i några minuter i den här jättedystopiska framtiden när det regnade och alla städer var nästan sönderbombade. Jag bara, får den här, nej, Christopher Nolan Batman har varit här också och ska lägga sitt allvar över allting. Ja, men då visste man väl ändå att snart kommer vi till ett färglat 70-tal där de kommer leka lite med den. Men sen gick det bara typ... 2 minuter sen den här fighten när de kommer, de här sentinels, och bara jag och vi har någon som gör så här, teleporterar portaler och hoppar mellan och slåss och de flydde, och det gick ganska raskt på ett sätt som jag inte brukar. Okej, det är en ganska stressig början, men den sitter, den håller ihop direkt. Det var snygg action. Och jag tyckte den påminner om de här som, jag spelar inte så mycket tv-spel eller konsolspel, men jag spelar de här Marvel Ultimate Alliance. Ja. Spelen tycker jag ganska roligt just eftersom det är Marvel-figurer. Att hela känslan när de sprang där och hoppade och hjälptes åt och kombinerade sina krafter och slogs mot dem med Sentinels kändes nästan som en hommage till något av de spelen. Men alltså, även om det var många av de här nu, hon som slänger portalet som heter Blink. Alltså det var ju många, de har ju redan använt, för om vi tar till exempel första X-Men-filmen, jag som kanske mer har läst Spindelmannen. Och så läste man väl ett eller två nummer av den här Mega Marvel som fanns, och så var en, så här, en samling av lite så här olika Marvel-tidningar då. Jag läste med Spider-Man, så när jag läste, den kopplingen jag hade till X-Men var ju mer när de gjorde så här gästinhopp och sånt i Spider-Man. Och det var ju samma med Daredevil och Captain America och alla de där. Men så att när jag såg första X-Men-filmen så kände jag ju till, alltså jag fick ju de här typiska A-list hjältarna och skurkarna. Jag fick ju Wolverine, Cyclops, alltså de man känner igen, och de som man även kanske har spelat som i X-Men TV-spelen på Super Nintendo och sådär. Jag kanske undrar liksom, vart är Gambit av? Han minns ju också, han slängde kort och sånt där. Men de här nu som dyker upp, som säkert då riktiga så här inbitna X-Men-fans sitter och tänker, ja, oh, där är Blink, eller där är den. Ja, nej, jag kände inte alls igen dem. Jag vet inte ens vilka de är, de kan lika vara påhittade av Bryan Singer för mig, och även om de har sin charm. Men jag har liksom, de har verkligen ingen koppling till. Så jag, på ett sätt vill jag alltid tillbaka till Storm och Jean Grey. Ja, och... jag med. Det är därför jag blir så förvånad över att jag inte liksom börjar sucka under den här väl så här, framstressade actionsekvensen med en massa karaktärer som jag inte riktigt har koll på. Men det måste ju ändå vara ett tecken på att det är en jävligt väl genomförd actionsekvens som leder liksom fram till det att filmen stannar upp och andas och presenterar premissen, och sen ska vi åka tillbaka till 70-talet. Mm. Alltså, har du läst serierna som den här filmen bygger på, The Days of Future Past, alltså seriealbumet? Nej, har du läst dem? Nej, så att jag har inte läst mycket X-Men. För där, och det tycker jag var lite synd, alltså nu skickar de tillbaka Wolverine, och de förklarar det med att han är enda som fysiskt kan utstå att resa i tiden, för att han är så tålig och läker sig själv. Vilket jag kan köpa. Men däremot så, i serien tror jag de skickar tillbaka Ellen Page karaktär. Hon, Kitty Pryde heter hon väl. Ja, jo. Så att hon skickar tillbaka sig själv då. Här hjälper hon Wolverine tillbaka. Alltså, jag visste det också innan jag satte mig i bisalongen, och det är ändå lite så här stöd. Jag gillar inte när de ändrar. Jag gillar verkligen inte när man ändrar saker för att nu är det film och det är ett annat medium. Samtidigt förstår jag att man kanske vill skicka tillbaka Wolverine, som är X-Men-seriens Iron Man, om man ska säga så. Ja, men det är ju Hugh Jackman, alltså det... Precis, men det är han som bär, det är han, jo, som han, klarar av att bära en film av. Jo, men samtidigt tycker jag på något sätt att eftersom vi har redan sett i First Class, har vi ändå fått, fick vi ändå en cameo av honom. Så de kunde skicka tillbaka fortfarande Ellen Page, för då hade hon börjat vara vuxen kanske 2013. Men hur det nu funkar, så kunde det vara ett unga Wolverine, och så kunde det vara ett gamla Wolverine i framtiden fortfarande. Så Wolverine hade fortfarande haft lika stor roll nästan. Men om de hade skickat tillbaka Ellen Page, så levde ju inte hon till tiden när de skickade tillbaka. Nej, jag vet, det är det som är problemet, att hon levde inte på 70-talet i den här. Och man reser ju bara till sitt tidigare, som man tidsreste i Lost, alltså. Man reser till sitt eget medvetande när man var det året. Så man kan ju inte resa till en tid innan man fanns. Nej, jag vet, precis, det är ett problem. Men fortfarande tyckte jag bara, jag tycker bara tråkigt att man också typ med de här filmserierna ser som att man tar sig friheter med första filmen, för man måste, eller du vet, man slår ihop karaktärer, eller man ger en karaktär en annan seriekaraktärs krafter och sånt. Men sen när man kommer till film två, så är man fast med den historien. Så gör man bara mer och mer fel. Om man nu som jag ser det som fel, för att man ser på något sätt att man ska följa kanon så noga som möjligt. Men varför tar du reda på sådana saker om du inte läser X-Men? Så tar du reda på saker för att kunna irritera dig då, eller? Jag gillar att bli missnöjd. Nej, men jag råkade snubbla på det på något sätt i en recension och sådär. Ja. Jag mig störde det ingenting. Jag tyckte det var... Men jag typ såhär, för att jag tycker den här filmen var bra. Men jag har tre saker som jag inte tyckte var... Som jag tyckte var lite negativt. Ska jag ta dem så kan vi se... Se vart vi landar med dem. Ja. Eller första punkten är faktiskt inget negativt, men det är typ, jag tänkte väldigt mycket i början när de springer runt och har sig, för att de måste på något sätt flytta sig bak igen. Alltså när de här Sentinels kommer och skit, så ska ju Ellen Page karaktär på något sätt, jag hänger inte med hur nej, jag hängde inte heller riktigt med faktiskt. Men hur som helst, jag tänkte bara på att när Ellen Page springer, hon springer ju väldigt roligt. Tänkte du på det? Nej, det gjorde jag inte. Och då, springer hon inte på, som man ska springa på film, det är såhär sprattligt och ryckigt. Nej, men hon springer väl så att hon skakar väldigt mycket fram och tillbaka på något sätt, alltså typ så här i sidled. Och sen så tänkte jag på det och skrattade lite åt mig själv, att oj vad gulligt, och att de inte har bett henne springa lite mer hjälteaktigt. Du tror inte att det är character acting, alltså att hon tänker att Kitty Pryde springer så? Nej, jag tror bara Ellen Page kanske har lite problem med motoriken. För jag såg också den The East sen, som jag vet att du också sett, och kanske tyckte var lite så här, ja, meningslös. Men där så kollade lite extra på Ellen Page när hon rörde sig, och då gick hon lite med en aning av hur hon sprang. Så hon har någonting roligt sätt att röra sig, du vet, lite såhär gulligt men lite konstigt i sidled när hon springer och rör sig. Hon hade inga höga betyg i idrott i skolan alltså. Nej, jag tror hon kanske sket man mycket. Man passade skolan. Aldrig Ellen Page när man spelade innebandy. Hon bara tappade nej, hon var, jag tror inte hon var så duktig med en innebandyklubba. Nej. Hon var en sån som inte får... När alla andra barnen får, du vet, stå och slå en pingisboll upp och ner på sitt rack. Mm. Så fick hon bara ha bollen liggande på racket. Det räckte för henne. Men låt det bara ligga där och försöka hålla kvar där. Då får du också godkänt, Ellen. Okej, men två saker som inte var, som jag tyckte var lite jobbigt också. Det var dels att nu känns det lite som att de har typ bestämt att de har typ bestämt att Jennifer Lawrence är mystik. Ja, vad hände med Rebecca Romijn's Deimos? Det precis, det var det jag tänkte på, att det var okej first class. Nu var ju makeupen på Jennifer Lawrence i first class fruktansvärt dålig. Det var mycket bättre här. Mm, men hon var bättre också. Mm, men ja, hon var mycket bättre. Men jag tänkte bara på det att om man skulle få sett mystik i en framtid nu, säger vi. Ja. Skulle de ta tillbaka då hon och Rebecca Romijn Stamos? Eller är Jennifer Lawrence till mystik? För jag tyckte hon var så jäkla bra. Så jäkla bra på att överdriva. Men jag gillade mystik som hon var i de tre första filmerna. Det gjorde jag med. Samtidigt känns det ju lite grann att när hon är blå så kvittar det lite vem de har där. Men det är sånt, det är Jason Voorhees-tänket igen, det här. Skit i Kane Hodder, bara stoppa in en stuntman, så är det ju inte. Ja, men då kan ju lika gärna datoranimera hon. Hon ser ju i princip datoranimerad ut. Jag skulle inte störa mig på om hon var liksom en avatar. Nej, men tänk då när Bryan Singer ringde runt. Han tog upp sin iPhone i sin kontaktlista. Och så hade han skrivit så här, X-Men innan alla, så att han kollade så här, X-Men You, X-Men Hallie, X-Men Patrick, X-Men Ian. Då ringer han dem. Och hon ser på sin Facebook så här att Halle Berry skriver, wow, fick samtal från Brian, möte om Storm på torsdag. Och ingen hör av sig henne. Det är lite synd om Rebecca. Ja, men precis, det är det jag tänker. Hon blev spolad ur X-Men-universumet. Mm, det tyckte jag var lite sorgligt, för att jag tycker om Jennifer Lawrence, men jag tycker Rebecca ska vara sin plats också när det var reunion. Så det var lite tråkigt. Och sen är det andra också, det jag tycker var sämst med filmen. Och det var att det ska vara en stor film. Och det var en sån som trailerna visade upp filmen. Och det är en film som verkligen inte ska sluta med en actionscen i Frihetsgudinnan. Men ändå tyckte jag det var en väldigt tv-seriestorlek på alla sets och alla kulissbyggen. Till exempel i början där, när de slåss mot de här centerna som kommer. Och även sedan då när de ska få tillbaka Wolverine i tiden och gömmer sig, så är det på väldigt små platser och det är väldigt små slag. Jag hade velat se en sån här, du vet, Terminator 2-inledning där de gömmer sig någonstans och det är kanske så här 50-100 X-Men som har gått ihop, eller mutanter. Så jag menar, och det blir liksom en stor strid av det. Om det är den här framtidsdystopin, de här Sentinels har utrotat mutanter, tagit över världen, hela världen är grå, regnig och förstörd. Men så hade jag velat se ett större slag än att det var en tv, än att det var en typ en Stargate Atlantis avslutning inomhus. Men känns det inte som att den är lite sann mot de tidigare, om man nu skippar trean, alltså sann mot de tidigare filmerna, att det går lite i den här mer intima andan som jag tyckte att den här gjorde, att den verkligen var en fortsättning på X-Men 1 och 2. Jag vet, men om vi ändå fick det lite intimare på sätt och vis på 70-talet, och det var mycket så här, nu ska vi hitta den karaktären och vi ska kolla en telefonbok där och vi ska göra det och Mystik ska döda någon i ett styrelserum och sådär. Det är så fruktansvärt riskabelt att börja filmen i någonting som vi inte känner igen. Ja, kanske, men du förstår ändå vad jag menar, att det känns. Jag förstår vad du menar, men jag vet inte om jag håller med. Och sen också som sagt, så här, när de gömmer sig då för att de ska få tillbaka Wolverine. Och sen ska försvara sig då för att det kommer centerna. Så Magneto tar sig ut i den här stora porten. Han täcker väl för porten med massa metall så att det blir svårt att ta sig in. Och så är det så här liksom att, spoiler nu då, men Storm dör. Och någon annan kanske dör. Och Colossus dör. Men det är så mycket mer. De slåss liksom på en balkong. Jag hade väl sett ändå lite stora slag där alla mutanter gör sitt bästa, men jag har tagit tillfället i akt att ge oss lite större strider. Men det jag kom på nu som jag inte har noterat, men det var väldigt bra, det var direkt i början, eftersom det ändå är en tidslinje som de i slutet av filmen raderar, så låter de så här Iceman dö. De låter folk dö. När man såg Icemans typ huvud kapas i typ början av filmen och hans ishuvud bara snurrar iväg eller vad det gör, då blir det så här, jäklar, de har verkligen så här up the ante. på ett skönt sätt. För de behöver ändå, de behöver ändå ta ansvar för det i slutändan, eftersom de ändå kommer bota om hela universumet. Nolla den tidslinjen, ja. Mm. Men det var skönt att de ändå kunde göra... Vi kan döda dig nu, Halle Berry. Det spelar ingen roll, vi kan ta tillbaka dig sen. Jag tyckte det var rätt, för att i början blev faktiskt... Alltså, som sagt, Godzilla såg jag innan. Brydde mig inte ett skit om att Godzilla och de här kackelackorna var på väg mot San Francisco. Men här ändå, du vet, när Iceman dör i början. Så blir jag så, jäklar, vad händer i X-Men-universumet nu? Mm. Det är ju på riktigt, på ett så skönt sätt, du vet. Särskilt när man då redan har en relation till den Iceman. Det är också, ja, att man vet om att Halle Berry från de här, som varit stor med de här filmerna, och Halle Berry som är den här skådespelskan här, får någonting vasst genom magen och kommer dö. Det var rätt starkt. Men det var väl det jag inte hade om filmen jag hade punktat ner. Men jag kan fråga också, satt du kvar och såg den här credits-scenen? Mm, jag tänkte att det skulle komma någonting, så jag satt kvar. Och vet, alltså, jag hade tänkt ta upp det. Jag hade ingen aning om det var som stod där. Alltså, det stod någon och bygger spoiler-pyramider. Mm. Men inte det samma sak som i så fall som det var i Avengers? Avengers, bara jag har ingen, man har en aning om vem det är. Men det jag tänkte att det var, för det var mest likt, och det jag kommer att tänka på, det är ju den här i Prometheus. Mm. Alltså han som är med i början av Prometheus, han som kommer till jorden. Jaha, och på något sätt förstör jorden med sig själv. Sitt DNA, ja, liksom ser ut som en av dem. Ja, mm. han skapar väl oss genom sig själv? Är det inte, ja, precis. Och de antyder ju som i Prometheus sen att de här arkitekterna, tror jag de kallar dem för i Prometheus-universumet, har besökt jorden efter det också. Okay, så jag tänker bara, wow, nu expanderar de ett universum här. Nu... Och när jag körde hem efter filmen, tänkte, var det han? Har de helt liksom släppt på alla spärrar? Båda serierna är ju från Fox. Ja. Så att säga, ja, så här, Brian, vi har en idé här, va? Vi tänkte slå ihop Alien-universumet och X-Men-universumet. Så jag var lite så här mindboggled när jag på väg hem. Kan de verkligen, kan det vara han? Ganska så här konstigt. En scen, alltså det är inte så många som ska ta den ändå, men det var ju han det var likt, och de antydde ju att de hade varit och styrt mänsklighet. Jag bara, nej. Men sen läste jag, så ska det ju vara någon tråkig snubbe som heter Armageddon eller någonting. Det är inte Apocalypse. Apocalypse, ja. Ja, men så här, jag såg inte slutscenen faktiskt, för att klockan var 11:30 och jag hade skola dagen efter, och jag tänkte att det är säkert en credit-scen, men på något sätt är det inte det, så känner jag mig dummare att jag inte åkte hem, så jag kan se den sen. Mm. Vilket får mig att låta väldigt gammal och ointresserad. Men när det var Apocalypse, alltså när jag läste Spindelmannen, då kommer den här Apocalypse-historien. Och jag minns inte den exakt, men jag tror det är så här, jag kan ha fel. I serien tror jag det typ var att det var typ Magneto och typ Dr. X, alltså Xavier, Charles Xavier, som på något sätt blev en entitet. Men var det verkligen Apocalypse? Var inte det någon annan? För den känner jag att jag läst också. Ja, för jag för mig att det var Apocalypse. Är inte det Onslaught? Onslaught kanske det är, ja. Och då har jag helt missat det. Annars, för det jag tänkte när jag trodde att det var den karaktären som jag minns då. Så var det var ändå ett skönt ögonblick i Marvels universum med serierna. Där alla serier parallellt handlade om samma kris. Ja. För då handlade det på X-Men och Hulken, whatever, Spindelmannen. Och allting handlade alla om det här. Vi måste rädda jorden från... Då kanske det var Onslaught, men jag trodde det var Det var Onslaught. Så det här är någon annan som bygger pyramider. Men den här killen har jag ingen relation till, så det här skiter jag nu. Jag blev ju, alltså, för mig var ju det här slutpunkten för X-Men-filmen. Liksom Brian Singer kommer tillbaka, ställer till rätta det han ställde till med. Och de knyter ihop det här som de startade i First Class med... Knyter de ihop med det gamla, och de har liksom... Och förmodligen är det den bästa superhjältefilm som har kommit sedan någon av de två första X-Men-filmerna. Och jag kan inte tänka mig att det kommer att komma någonting. Ja, men du är väl ändå ett fan av Dark Knight och liknande? Men verkligen inte. Du är inte det? Bra. Då är du på min sida än en gång. Anton Bjurvald älskar säkert den. Jo. Jag försökte pressa han på det också i Godzilla-avsnittet. Om han hellre ville se... Ja, just det. Precis, precis. Nej, jag tycker de är... Rätt trista. Batman Begins är nog den bästa. Sen blir det sämre och sämre. Men det är alltid ett problem tycker jag när man har Liam Neeson i filmerna. Det är alltid, finns alltid någon annan skådespelare som hade gjort den rollen roligare än Liam Neeson. Och inte helt sällan är det Clint Eastwood som hade varit det roligare alternativet. Ja, eller Harrison Ford, för jag såg nog våra två senaste avsnitt och spelade vi in, jag spelade avsnitt med Gustav om vad heter filmen? Nonstop med Liam Neeson. Och ovanför det avsnittet så fanns vårt avsnitt om Jagad. Ja. Tänkte jag så här, Harrison Ford och Liam Neeson är rätt lika varandra, men jag tittar hellre på Harrison Ford. Jo, Liam Neeson är ju när någon har tackat nej, då ringer man Liam Neeson, för han tackar inte nej. Nej, när man väl har gjort en Taken-film, då vet man om, nu har vi han by the balls. Ja. Det är som Nicolas Cage också liksom, så här. Man vet om att han tackar ja, bara summan är tillräcklig och han behöver inte resa för långt. Men vart var jag? Vi pratade om att du tycker att det här var den bästa, ja, men för mig var den superhjältefilmen sen den första, och jag vet inte om jag håller med, men samtidigt så tycker jag att det här var ett projekt som var mycket mer spännande i att foga samman flera filmer och så här än vad The Avengers någonsin var. Och det var det som störde mig med den här snubben, Prometheus-snubben i slutet också, att jag tänkte att det här var en slutpunkt för den här historien om X-Men. Nu kan vi skita i den. Nu är det klart. Nu går vi vidare. Ja, men just också med den här slutscenen som jag tyckte var så jäkla fin. Ja. Där vi är tillbaka på skolan nästan som att inget har hänt kanske. Att det här är kanske, nu kanske vi är tillbaka efter första filmen såklart, men kanske innan andra filmen. Och plötsligt lever Cyclops igen och Jean Grey. Och de kommer leva som en lycklig familj nu. Allting är löst nu. Men, och så kommer det ännu mer. Men samtidigt så tror jag det utspelar sig på 80-talet. Så att den här världen, den skolan och det livet med Cyclops och Jean Grey som, och den triangeln kommer kanske fortsätta. Ja, det kommer att Michael Fassbender och Jennifer Lawrence som får slåss mot jag tror det, men samtidigt känns det som att om man väl har öppnat den här Pandoras boxen som är att foga samma karaktär från alla tider och ha Wolverine med såklart, så kanske man vill ha tillbaka dem igen på något sätt, eller att det kanske utspelar sig i parallella tider eller någonting, jag vet inte. Ja, risken, de kommer förstöra det här i alla fall. Det är så fint nu, de lyckades rädda trean på något vis och det ser jättefint ut. Man vill bara ställa upp det på hyllan, och sen kommer de att ska göra en till och ställa bredvid som är jätteful, som förstör intrycket av det första. Ja, men det, jag hade förstått att det kommer fortsätta. Vad ska man göra åt det? Det är så det är. I X-Men First Class störde jag mig ganska mycket på vilken tråkmåns James McAvoy är. Ja, det var också det jag och min kompis skulle se i den här filmen. Skojade väl mest om det, så här, John McAvoy, James McAvoy, orkar vi? Ja, men han hade ju passat mycket bättre när han fick vara lite långhårig och så här, heroinist på torken. Jag tyckte han var fungerade mycket bättre här än som genompräktig. Nej, men nu kanske då Charles Xavier kanske har levt ett vilt partyliv och varit lite rockig och långt hår, lite dräggig och knullat runt. Men jag tycker inte de två karaktärerna limmar alls. Nej, alltså det är svårt att se hur han ska kunna bli den här orakel, ja, precis. Helgonliknande snubben i rullstol. Ja, helylle snubben som aldrig säger fel eller gör fel och vet allt. Det finns en film till som förklarar det. Men, det håller jag med om. Men James McAvoy var så, han var inte lika tråkig. Jag tyckte han var den största svagheten nästan med X-Men First Class. Eftersom han tog upp väldigt mycket av den tid i den filmen också. Så det gör han också, men här fungerar det. Han är roligare när han är mindre präktig i alla fall. Och jag tyckte att filmen var roligare när det inte var han som pratade eller syntes bild även här. Jag tycker bara inte han är kul. Vad tyckte du om den här Game of Thrones, vad heter han? Peter Dinklage då? Jaha, som vet han Trask eller vad heter den här filmen? Det var väl inget fel på det. Samt det var kul att på något sätt någon som har en defekt i, eller vad man ska kalla det, han är kortväxande dvärg, på något sätt ville utrota alla mutanter. Tyckte jag var roligare än om det hade varit någon så här perfekt vanlig människa. Alltså liksom likt var i första filmen med den här senatorn som ställde sig mot mutanter. Ja. Det var roligare här liksom att det var någon sorts projektion. Alltså man kunde läsa in på något sätt att hans eget självhat eller någonting sånt där. Det fanns en nyans där. Men det är lite mer det som Singer tycker om. Tänk att det är hans idé. Han ville ha en dvärg i den rollen. Eller så ville han bara ha med någon som är väldigt het från en tv-serie som alla älskar. Och nu är inte jag expert på serien, men jag säger så enkelt att han är dvärg i serien. Eller är det en karaktär som är skapad för filmen kanske? Jag har ingen aning. Jag tror att han är skapad för filmen faktiskt. Ja, det kanske han är. Ja, men jag tror att nu kom på att i serien tror jag att det är den här senatorn som är med i första filmen som egentligen levde på 60-70-talet. Det är väl skönt att de inte har använt han igen. Det hade ju inte gått med, men alltså det är ju skönt att de inte har. De krymper ju allting för mycket. De krymper ju universumet. Det är ju bättre att expandera det genom att slänga in några nya karaktärer. Men man kan göra det på bra och dåliga sätt. Alltså, ett bra exempel nu jag tänker på är Terminator-serien. Han, den här psykiatriken, psykologen i första Terminator som befinner sig på polisstationen och pratar med Sarah Connor. Som sedan i tvåan har en större roll genom att han då håller henne fången i princip och försöker bygga en karriär på henne. Där tycker jag det funkar. Jag tycker inte det krymper universum, men jag tycker det är en skön blick tillbaka och skön liksom att hooka tag i första filmen och gör det homogent på något sätt då. Men sedan då i tredje filmen så tar de tillbaka honom som en cameo för skojs skull, att han ska bli pissrädd på en kyrkogård och springa iväg när Arnold kommer. Då gör man fel. För jag menar, hade de byggt upp senator som ett hot i alla X-Men-filmer, så hade inte jag sett som något fel. Men han har dykt upp nu igen bara för att dyka upp och han fanns i Bryan Singers telefonbok. Då hade du inte suttit liksom. Ja, nej, jag tyckte om att det blev en karaktär som inte har spelat någon roll sen i de filmerna vi redan sett. För det måste ju ha funnits såna också. Istället för typ som i Star Wars prequel-filmerna när de försöker jag menar, att Chewbacca dyker upp där och ska vara med och vara jätteviktig. Alltså att de bara knyter ihop allt så mycket att det blir så tajt att det existerar ju ingenting utanför de här 10 karaktärerna. Ja, men alltså, jag syns inte på Star Wars. Det finns ju annan tid, annan plats att snacka Star Wars. Men det jobbiga tyckte jag fortfarande var det här med R2-D2 och C-3PO, att de skulle... Ja, det är ju ett jättebra exempel också. De skulle måste vara tvungna att liksom fogas in på ett sätt så att universumet blev lika stort som ett kvarter. Typ. Och nu kommer de säkert vara med i de 3 nya filmerna också. De har ju kopplat bort George Lucas nu i alla fall. Det kanske finns någon där med lite men det, bättre... Men det tycker inte jag är helt positivt heller. Det är så blandat. För jag vet att man ska hata George Lucas, och det gör väl jag också. Jag tycker han har gjort 3 pissfilmer. Jag tycker att de 3... prequel-filmerna är jättedåliga. Alltså 1 av 5 filmer. Jag förstår inte hur man ens kan. Jag förstår hur man inte ens som Star Wars-fan kan lite såhär, du vet, tycka om dem och samtidigt må dåligt, men ändå tycka om dem. Alltså jag tycker de är skitdåliga filmer, fruktansvärt fula, fruktansvärt ointressanta på sätt och vis. Men däremot om han hade sagt att, om han hade stått bakom ändå på något sätt som ett paraply för den nya trilogin också, fast kanske inte regisserat och kanske inte skrivit, men sagt att jag backar bak nu, men jag kommer leda det projektet, då hade jag ändå tyckt att det känns lite mer genuint än vad det gör nu när Disney kommer och säger att nu tar vi över här och vi har ingen relation egentligen till George Lucas, men vi ska skapa det här nu och nu tar vi tillbaka Mark Hamill och ger han pengar och sådär. Det kommer ju att bli ungefär Marvel-filmerna vibbar. Ja, här står också när de ska ut i Boba Fett-solofilmer och sånt som är helt ointressant. Men som du säger, det är en annan gång. En annan gång, ja. Men nu har vi pratat om X-Men i alla fall. Kan väl först säga, du kan ju få säga vart man hittar dig. Nu nämnde jag ju Vacancy förut, men du kan ju om du vill få chans också att prata om den podcasten. Ja, men precis. Vacancy.se hittar ni min och min kompis Magnus podd, där vi väl oftast pratar skräckfilm. Vi finns även på iTunes och vi finns på filmfenix.se, där man även hittar er. Precis, vi finns också på filmfilms.se, också på iTunes och även på vår hemsida tittarsnacka.se. Och även på Facebook, där jag vet att Gustav tycker om att ni fick vara delaktiga och skriva och ha er. Och vi har också en tävling vi startade igång för drygt en månad sedan. Ja, just det. Vad ska man göra för att vinna den tävlingen? Jo, det är så här enkelt, Erik, att man ska bara fram till vårt nästa avsnitt, för att nästa avsnitt kommer, då är tävlingen över. Men fram nästa avsnitt så ska man bara e-posta oss på kontakt@tittarosnacka.se eller PM oss på Facebook eller nå ut till oss på något sätt. Och tipsa om en film vi borde se och prata om som ni tycker är lite kanske bortglömd, eller att det är en favorit för er men ingen annan förstår filmen eller förstår er i varför ni tycker om den. Och ni tycker att den filmen borde lyftas upp lite. Motivera bara varför den borde lyftas upp och vilken film det är. Så har ni chans att vinna ett pris. Och det priset står ju Filmfenix för. Och vad är det för pris, Erik? Dels är det en box, en Blu-ray-box som heter The Warner Brothers Gangster Collection. Och den innehåller Goodfellas, Heat, som ni pratade om bara för några avsnitt sen, The Departed och The Town, Ben Afflecks film. Så det är inte en dålig film i den samlingen. Två dåliga filmer, om du frågar mig. Vilka då? The Departed och The Town. Ja, jag trodde den skulle droppa hit nu igen och vara lite löjlig. Men The Town kan jag väl hålla med om att den inte är så jättebra kanske. Men The Departed tycker jag ändå är väldigt, väldigt skön att titta på. Ja, jag ska inte sabla ner på priset i tävlingen nu. Så jag, nej, hur som helst. Vill man vinna den här Blu-ray-boxen då med fyra sköna gangsterfilmer? Och en bonus. Men det kan vi låta vara hemlig. Så det är en femte film också som jag har slängt på. Okej, en gangsterbox och en hemlig film vinner man om man helt enkelt e-postar oss på kontakt@tittarsnackar.se eller PMar oss på Facebook eller når fram till oss på något sätt. Det går även via Instagram säkert. Och bara tipsar om en film som är lite bortglömd eller som ni älskar men ingen annan förstår. Alltså en egen lilla så här pärla. Och så varför man varför vi borde prata om den eller varför man borde se den, så kan ni vinna detta priset. Vilken film hade du valt om du hade fått vara med och tävla, Erik? Ghosts of Mars, med John Carpenter's Ghosts of Mars. Ja, med Ice Cube. Mm. Jag vet inte om jag har sett den, jag tror inte jag kommer se den heller. Men du överlever. Du överlever utan, men John Carpenter, en av alla de här regissörerna som inte är duktiga regissörer, men jobbade i en tid när man inte behövde vara en duktig regissör. Alltså du vet alltså alla de som hoppade höjdhopp innan han den här man gjorde när han får lära sig hoppa på den sätt floppen. Ja. Alltså typ så det är alltså, att han var inför gången tid. Och han hänger inte riktigt med längre, kanske jag menar. Nej, jag tror det mer har att göra med att han har blivit gammal, men han hade definitivt en tid när han brann för det han gjorde och det räckte liksom. Han hade en brinnande passion för att göra film. När den slocknade någon gång under 90-talet så blev hans filmer ganska ointressanta. Men jag tycker ändå att Ghosts of Mars, som ändå är från typ 2000, har tillräckligt mycket för att vara lite grann av en bortglömd pärla. Hade han gjort den typ 82 så hade den kunnat vara riktigt bra. Är det bättre sci-fi-skräck än vad Jason X är? Ja, det är det. Okej, men då har vi i alla fall pratat om Godzilla och X-Men idag och vår tävling. Och ja, men helt enkelt, vi har inte mycket mer att säga. Vi hörs nästa gång, kanske, som inte Gustav kan vara med. Vi säger så. Tja. Hej.